أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Şimdi biz Tağut Risalesi'nin şerhini yapıyorduk. İlk iki madde işledik. Neydi? Şeytanla Allah'tan başka hüküm koyan şeye, mahkemeye muhakeme olmaktı. Yani ilk bahsettiğimiz hafta şeytan, ikinci hafta Allah'ın şeriatını değiştiren zorba yöneteceği muhakeme olmaktı. Bu hafta Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen şeyh onu anlatacak. Onun sözlerini okuyacağız inşallah. Ama bundan önce önemli bir mukaddime var. Çünkü yani Maide 44'ün tefsiri hakkında, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek hakkında gelen bütün nasların problemi, yani sözlerin tatbikindeki problem yerli yerine konmamasıdır. Mesela burada şimdi bir tablo çizdim. Bu ne? Allah'ın şeriatını hükmeden bir kadı, bir hakim var. Mastarı ne bunu? Kur'an ve sünnet. Sonuçta bu da bir beşer, bu da bir beşer. Yani insanoğlu sonuçta. Bizim buraya gelip bu insana muhakeme olmamız Allah'a imanı gösteriyor. Neden? Çünkü bu adam mastarı neresi? Kur'an ve sünnet. Mastarına biz ibadet etmiş oluruz. Mastarına iman etmiş, teslim olmuş oluruz. O yüzden şahsın kendisine değil. Şimdi burada iki tane suvar önümüze çıkıyor. Yani iki tane şekil ortaya çıkıyor. Bir, Allah'ın şeriatıyla hükmeden bir hakim var. İkrar ediyor, Allah'ın şeriatıyla hükmetmek gereklidir diyor. Ve bununla da hükmediyor önüne gelen meselelerle. İşte bu Müslüman olan hakim. Bu hakim Müslüman. Hem vacipliğe itikat ediyor, itikat babından küfürden salim oluyor. Hem de amelden. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekle amel babından selim oluyor ve bu hakim Müslüman oluyor. Bir de ikinci bir hakim var. Gene şeriat kadısı bu hakim. Bakın burası çok önemli. Bu adam şeriat kadısı. Şeriatla hükmediyor. İkrar ediyor bunun böyle olması gerektiğini ama vacipliği reddediyor. Yani tamam diyor, ben işte şeriatla hükmediyorum ama yani vacipliği şart değil yani. Bu gerekmez. Adam böyle bir itikadı var. Ya ötekiyle de hükmetsek aynı şey. Ne değişecek? Gibi bir itikada sahip olursa bu adam velev şeriatla da hükmetse kafirin ta kendisidir. Bak velev şeriatla da hükmetse bunun küfrü nerede? İtikatta. Ameli belki İslam'a teslim olmuş gibi görünüyor. Şeriatla hükmediyor. Bu adam nedir? Kafirdir. İslam ehli değildir. Şimdi ikinci suvar. Şimdi tamam, bunlar İslam kadılarının taksimatıydı. Öyle değil mi? İkinci suvar, ikinci şekil küfür kadıları var. Küfür kadısından birinci çeşit var. Vacipliği ikrar ediyor. Diyor ki yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek gerek. Doğru söylüyorsunuz. İtikadımız bu diyor. Ondan sonra Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. İşte bu kadı da kafirdir. İbni Abbas'ın konuştuğu bu kadı değildir. Birazdan bunu anlatacağız inşallah. Allah'ın izniyle tefsir ederken daha iyi idrak edeceksiniz. Çünkü bunun mastarı, bunun kaynağı Kur'an ve sünnet değil. Şimdi buradan üçüncü bir ok çıkartacağım ben. Burada bu üçüncü okta Allah'ın indirdiği, normalde şeriat kadısı, mastarı Kur'an ve sünnet ama ne yapıyor? Allah'ın indirdiği ile hükmetmiyor. İbni Abbas bu kadı için konuşmuş. Bu kadı da Müslüman mıdır, kafir midir? İbni Abbas'a göre Müslümandır. İbni Mesud'a göre bu da kafirdir. Burada ihtilaf var. Bakın bunun kafirliğinde icma var. Bunu tekfir etmeyen adam da kafirdir. Yani çizdin ki hani ben şimdi anlatıyorum, anlatırken bunları böyle göz önünde canlandırmak biraz zor. Bu adamın kafirliğinde ümmet icma etmiş. Şu adamın kafir olduğuna ümmet icma etmişler. Ancak bu adamın, yani şu birinci suvardaki adamın da Müslüman olduğuna icma etmişler. Ortada bir tane suvar kaldı. Ortada bir tane şekil var. O da ne? Adam normalde şeriata mültezim, yani şeriata iltizam etmiş. Ancak rüşvet almış veya hakkında hükmettiği adam düşmanı mesela. Ben adamla düşmanlığa girmişim. Mahkemede de işi düşmüş, bana gelmiş. Ben de kadıyım. Nasıl olsa bu adamdan nefret ediyorum. Adam mesela diyor ki bu mal benim. İki tane şahit getiriyor. Ben diyor ki bu şahitlerin şehadeti kabul edilmez. Bunlar adil değil. Halbuki adiller mesela. Yani ben gereksiz bir şekilde taan ediyorum. İşte bunun küfründe ihtilaf var. Ümmet ihtilaf etmiş. Şimdi zaten İbni Abbas buna Müslüman demiş derken Allah'ın izniyle, hani onun da ne kadar sıhhatli olup olmadığını inşallah anlatacağız. Ama bu İbn-i Mesud'un yanında Abdurrezzak'ın Musannef'inde rivayet ettiği sahih senetli rivayete göre İbn-i Mesud'a rüşvetten soruldu. Dedi ki İbn-i Mesud, hani rüşvet alan bir kadın hükmü nedir diye sorulur. Der ki اَكَّالُونَ لِسْسُحْتِ yani insanların mallarını haksız yere yiyenler, ayette geçiyordu. İnsanların mallarını haksız yere yiyen din adamlarından Allah bahsediyor. Rüşvet budur. Dediler ki peki hükümde rüşvet almak diye bihi kufrun dedi İbn-i Mesud. O küfrün ta kendisidir dedi İbn-i Mesud radıyallahu anh. O yüzden bu üçüncü suvardaki adam tekfirinde ümmet ihtilaf etmiş. Sahabe ihtilaf etmiş. Burada şimdi küfür kadısına geri dönüyorum. Yani masları mesela bilmem ne anayasası 1923-1925 artık her neyse 8-9-10. Burada adam vacipliği ikrar ediyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek gerek diyor itikaden ama ameliyle bunu bozuyor. İşte bu adam da kafirdir. İttifakla, icmayla. Burada bir adam daha var. Bu da kafir. Bu ne? Ne Allah'ın indirdiğiyle hükmediyor ne de hükmetmek gerektiğine itikat ediyor. Böyle bir inancı da yok adamın. Bu adam da icma ile ümmetin icmasıyla aynı şekilde kafirdir bu adam da. Yani buradaki şu grup hariç, şu adam hariç geri hepsinin küfründe ne var? Ümmetin alimlerinin sözleri var. Sadece şu suvarda ihtilaf var. Yani onu da şimdi inşallah Teala izah edeceğiz, razı görüşü belirteceğiz. Şimdi anlatacağım şeyler bunun üzerine mebni olacak inşallah. Burayı aklınızda iyi tutun. Evet. Şeyh bize tağutun çeşitlerini, tağutun kısımlarını anlatıyordu. Üçüncü demişti. Es-salis. اَلَّذ۪ي يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğiyle hükümetmeyen, hakim dediği üçüncü tağutun çeşidi. وَالدَّلِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Maide 44. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Burada şimdi bir usul devreye giriyor. Tamam, İbn Abbas'ın sözünün bir sıhhat olarak şeyini yapacağız. Etüdünü yapacağız da inşallah. Bizim usulümüzde ne hüccettir? Bu mukaddime çok önemli. Bir, Kur'an. Allah'ın sözü. İki, Resulullah'ın sözü aleyhissalatü vesselam sahihse, eğer sahihliği sabit olduysa bu hüccettir. Üç, icma. Ümmetin icması da hüccettir. Ve kıyas muteber. Hani muteber olan. Bunlara uyan kıyas da hüccettir. Peki sahabe sözü hüccet midir? Usulcülerin tamamı demişler ki sahabe sözü tek başına hüccet değildir. Şimdi mesela bir nas geliyor. Diyor ki bu küfürdür diyor. Mesela aleyhissalatü vesselam diyor ki iki şey insanlarda küfürdür. Et-tane fin nesab ve niyahatu alel meyyit. Nesebe sövmek ve ölünün arkasından ağıt yakmak. Şimdi bu nasın zahiri neyi gösteriyor? Küfür olduğunu gösteriyor. Ama başka naslar, başka deliller, başka şer'i izahlar bize neyi gösteriyor? Burada irade edilen şey küçük küfür. Biz nasın zahirinden neyle çıkıyoruz? Başka delillerle. Mesela Subabül Müslüme fıskun ve kıtalü kufrun değil mi? Müslümanı sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru mu? Ayette de Allah diyor ki eğer müminlerden iki taife savaşırsa diyor. Eğer bu ayet gelmeseydi biz bu hadisi de zahirine alırdık. O zaman Müslümanın Müslümanla savaşması da küfür olurdu. Başka bir nas geldiği için ne yapıyoruz? Nas'ı zahirinden çıkartıyoruz. Tevilini yapıyoruz bu sefer. Diyoruz ki bunun kastedilen mana şudur. Kastedilen mana budur. Maide 44 de zahiri çok açık bir ayettir. Hani marife olan, marife denen bir şey var Arapçada. Bu manayı belirtilen kişi gösterir. Mesela ben diyorum ki babun diyorum herhangi bir kapı yani. Bu yeşil olabilir, kırmızı olabilir, siyah olabilir. El babu dediğim zaman sizin bildiğiniz bir kapıyı işaret ediyorum diyorlar. El babu dediğim zaman bildiğiniz bir kapıyı işaret ediyorum demektir. Marife olduğu zaman da anlam tekit ifadeyle. Yani sağlamlık, kuvvetlilik. Bu ayette 4 tane var. Men gelmiş faulaik, ikinci gelmiş hum, üçüncü gelmiş el kafirun, o da dördüncü gelmiş. Yani usulcülerin yanında var olan marifelerin hepsi var bu ayette. Yani bu mananın ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir. Peki böyle zahir bir nas'tan sapılır mı? Sapılmaz. İbnül Kayyim rahimeullah diyor ki selef'in usulünü anlatırken diyor ki selef hiçbir nas'ın, Kur'an veya sünnet nas'ının, hiçbir nas'ın zahirinden başka bir delil gelene kadar sapmazlar diyor. Şimdi dedik ya sahabe sözü hüccet değildi. şeylerin yanında, usulcülerin yanında. Ayetin zahiri açık, bu irci ehline getiriyor, İbn Abbas'ın sözünü getiriyor. Halbuki piyasada gezerler değil mi? İşte el kaldırmaya hadis var, Ebu Hanife kim? Ebu Hanife hüccet midir derler, doğru mu? Yani her yerde Ebu Hanife'yi atarlar. Zavallım etba da konuşmuyor burada Türkiye'de, ilim yok, cahiller. O yüzden susturuyorlar onun etbaını burada. Aynı usulü takip eden insanlar, yani nas varken alimin sözünden dolayı nasrın zahirinden sapmayan insanlar, Maide 44'e gelince İbni Abbas'ın daha söylediği belli olmayan sözünden nasrın zahirinden saparlar. Ne demek istediğimi inşallah anlatabiliyorum. Şevkani de İrşad-ül Fuhul'da diyor ki, bize düşen sahabenin rivayetini almaktır, görüşünü değildir diyor. Çünkü sahabenin rivayeti hüccettir ama sahabenin görüşü hüccet değildir diyor. Bakın burası çok önemli. Hani sakal meselesi değil mi? Sakalda ne getiriyor kırpanlar? Diyorlar İbn Ömer ne yapmış? Sakaldan bir tutam tutmuş, fazlasını kesmiş. Doğru mu? Doğru, bu hadis sahih. Niye biz bunu hüccet kabul etmiyoruz? Aynı telefilere gidin, telef olmuş telefilere. Ne diyecekler size? Sakaldan dokunulmaz diyecekler. Maide 44'e geldi mi orada bütün kafirler Müslüman yaparlar ama burada sakalın ucunu bile düzeltmeye ne yaparlar? Çok şiddetli karşı çıkarlar ki aynı fikirdeyiz biz de bu noktada. Onlara deriz ki niye İbn Ömer'in fiilini kabul etmiyorsunuz? Diyecekler ki size İbn Ömer bir sahabedir, sahabenin fiili de hüccet değildir diyecekler. Çünkü açık nas var, sakalları salın diyor. Bu açık emri ihtisas edecek bir fiil değildir İbn Ömer'in fiili. Çünkü hüccet değildir. Hücceti başka bir hüccet ihtisas eder. Doğru mu? Dedik ya öliyete haramdır. Sonra hangi nas bundan istisna yapıyor balıkla çekirgeyi? Peygamberin kavli yapıyor. Sahabenin kavli değil. Sahabenin sözü değil. Yani bunlar çok önemli. Bunlar her meselede lazım olacak. Sadece Maide 44'te değil, bir de usul olan, asıl olan şeyler bunlar. Nas'ın zahirinden hüccet olmayan bir kaville, bir sahabenin sözüyle veya bir sahabenin fiiliyle veya başka bir alimin sözü veya fiiliyle nas'ın zahirinden sapılmaz. Hükümde ihtisas yapılmaz. Hüküm zahirde neyse odur. Ta ki başka bir nas gelip onu ihtisas edene kadar. Bunların piyasada böyle gezdiklerini görürsünüz ama kalkarlar Maide 44'te de İbn Abbas'ın munkatı olan, kesik olan rivayetinden kitabeleri naklediyor. Tavus'tan senediyle beraber İbn Abbas'ın şöyle dediğini, bu işte küfrün altında bir küfürdür, Allah'a ve Resulüne küfretmek değildir diyor. Taberi kendisi diyor, nasıl olabilir böyle bir şey diyor. Aksine diyor, sahih rivayetle İbn Abbas'tan tekfir ettiği sabit olmuştur diyor. Yani bakın İbn Abbas'tan bile üzerine icma edilmiş bir rivayet yok. İbn Abbas'tan bile iki tane rivayet gelmiş. Bunu nakleden İmamül Müfessirindir Taberi. Müfessirlerin imamıdır. Alimler hep onu öyle överler. Öyle değil mi? Çünkü bakın Taberi'nin tefsirine hep rivayetleri getirmiştir. Rivayetlerin senedini ortaya koymuştur. Bu rivayet vardır ama bu rivayet zayıftır. Bu vardır ama bu güçlüdür. Hepsini kıyas etmiştir birbirine. Taberi hani hadis usul noktasında mütemekkindir. O yüzden İmamül Müfessirin dermiştir ve diyor ki nasıl olabilir İbn Abbas'ın diyor bu sözü, İbn Abbas'ın kufru dune kufru sözü zayıftır rivayet olarak, senet olarak. Çünkü kim var senette? Ebu Hişam el-Hücer el-Mekki var. Hişam el-Hücer el-Mekki var. Bu adam nedir? Tehzib kitabında İbn Hacer'in naklettiği gibi yalancıdır. Hadisi metruktur diyor. Yani metruk terk edilir demek. Yahya bin Ma'in ve Ahmed İbn Hanbel Hişam el-Hücer el-Mekki için ne diyorlar? O adam yalancıdır diyorlar. Onun hadisi terk edilir diyorlar. Yahya bin Ma'in de İmam Ahmed dönemindeki muhaddis. Yani hadiste ikisi de mütemekkinler. İkisi de hadis usulcüsü. İkisi de ne diyorlar? Bu adam yalancıdır, bu adamın sözü alınmaz. Yani ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Demek ki açık zahir bir nas var ve ortada bunu taksis edecek hiçbir nas yok. Öyle mi? Bunu taksis edecek hiçbir nas yok. Velev ki İbn Abbas bu meselede Maide 44'ün böyle bir tefsirini yapsa, İbn Abbas bunu kime ne zaman söyledi? Hakim Müstedrek'inde rivayet ediyor. Hariciler hakem olayı çıktığı zaman, tahkim meselesi. Bugün de bakın fitne tahkim meselesinden çıkıyor. O gün de fitne tahkim meselesinden çıkmıştı. Din anlayış. Allah bizi o anlayışla rızıklandırsın. O gün de hariciler tahkimi anlamadılar. Dediler ki iki tane hakem seçildi. Kimle kim? Amr İbnül As'la Ebu Musa'la Eşari. Doğru mu? İkisi de sahabe. Onlar önce bir görüşe şey yaptılar. İttifak ettiler kendi aralarında. Sonra çıkınca bir tanesi görüşünü değiştirdi. Amr İbnül As, değil mi? Amr İbnül As görüşünü değiştirdi. İçeride söz verdiği gibi konuşmadı. Ben böyle konuşacağım dedi çıkınca. Ama aksini söyledi. Burada o insanlara muhakeme oldular diye hariciler dediler ki bunların hepsi kafir oldu dediler. Çünkü dediler insana muhakeme olunmaz. Hakem sadece Allah ve Resul'dür dediler. Hakem sadece Allah ve Resul'dür dediler. Evet doğru söylediler. Hakem sadece Allah ve Resul'dür. Ama orada hükmeden ilim ehli hakim zaten masları Allah ve Resul'ünün sözleri. Darül tevhidçiler geldi. Adamlara diyorum mesela mahkeme meselesini konuşuyoruz. Ben dedim ki işte o zaman halk hakemdir. Yani dinler karar verirler. Diyor hakem Allah'tır diyor. Sanki ben bilmiyorum onu. Sanki ben onu irade ederek söylemedim. Yani tam harici zihniyeti, tam harici mantığı. Bir tanesi geliyor rüşvet alsın da indirse de diyor hükmetse rüşvet alsa Allah'ın indirdiğini hükmetmeyi terk etse kafirdir. Ya diyorum bir dur bismillah. Adam şeriat kadısı yani burada ihtilaf var. Yok diyor o da kafirdir, icma vardır. Ona kafir demeyen de kafirdir. Adam bir silsile takmış, bir zincir takmış. Aynı geçmişteki haricilerin zihniyeti. Bir grup mürciye de zaten haricilere tepki olarak o dönemde çıkmıştı. Bugünkülerin bunlara tepki olarak çıkması gibi. Ama meselenin özünde yatan şey şu. Eğer bir ilim ehli kadı, ilim ehli bir alim, masları Kur'an ve sünnetse bizim ona muhakememiz Allah ve Resulüne muhakeme olmaktır. Bir kadı, masları küfür kanunlarıysa bizim ona muhakeme olmamız, o küfre muhakeme olmamız, ona iman edip teslim olmamız demektir. Yani bu meselenin temelinde yatan şey budur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen her hakimi de Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimeullah ne yaptı burada? Tağutun üçüncü çeşidi olarak zikretti. Şimdi burada diyecekler ki İbn Abbas'ın bu sözü var. İşte adam cuhd. Siz istihlali bilmiyorsunuz. İşte helal sayma şartı bir tanesi öyle diyor. Siz diyor istihlali kabul etmiyorsunuz. Dedim biz istihlali kabul ediyoruz da istihlal haramlardadır, şirklerde değildir. Şirkte istihlal cehmiyenin mezhebidir değil mi? Helal görme, şirkte helal görmeyi şart getirmek, kayıt getirmek kimin mezhebi? Cehmin Safvan'ın mezhebi. Diyor ki bir adama gider sorarız. Allah'ın indirdiğiyle de hükmetmese sen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeyi helal görüyor musun diye. Hiçbir haramı işleyen adama kalkıp sorduğunda o adam mecnun değilse, geri zekalı değilse hiçbir zaman ben bunu helal görüyorum dememiştir. Yani bu din geleli 1400 sene oldu. Ben bir tane geri zekalı bilmiyorum ki harama helal desin. Ben bunu helal görüyorum desin sorduklarında. Ne yapmıştır? Ya o haramı işlemiştir ya bir tevil getirmiştir öyle değil mi? Küfrünü böyle kapatmaya çalışmıştır. Örnek. Babasının annesiyle evlenen adam kıssası sahih. Bütün tefsirlerde var değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidin onu gebertin. Malında ganimet alın gelin diyor aleyhissalatü vesselam. Bak malını niye ganimet alıyor? Çünkü o adam mürted. Peki diyor mu adama sorun. Adam helal görüyor mu annesiyle nikahlanmayı? Yani üvey annesiyle nikahlanmayı helal görüyor mu? Bir sorun adama. Diyor mu? Herhangi bir rivayet var mı? Yok. Peygamber gidin o adamı öldürün malını da alın diyor. İbn-i Teymiye Sarımül Mesul'de de diyor ki haramlar, haramların helal görülmesi diyor bazen diyor fiillerle ortaya konur diyor. Mesela diyor haramların yaygın olduğu dönemde haramların artık alenen işlendiği, burası çok önemli, alenen artık münkerlerin maruf, marufların münker olduğu dönemlerde bu haramları işleyen insanların helal gördüğünü farz ederiz diyor. Yani mesela bugün içki değil mi? Her tarafta teşvik ediliyor, her tarafta yayılıyor, her tarafta var. Bu kadar insanda bu içki içiyor. Sokakta bir adam içki içtiğini gördüğümüz zaman ya dur bir soralım da sonra tekfir edelim olmaz. Yani helal görüyorsa tekfir edelim. Bu adam helal görüyordur ki içiyordur manası çıkar burada. Buyur abi şimdi. Ben de onu soracağım. İçkiyi soracağım. Heh. Hep aklıma takılıyor. Bu böyledir yani. Bak biz haramdan tekfir etmiyoruz ha. Biz ne diyoruz? Bu adam yaptığı bu fiil neye delalet eder? İstihlale delalet eder. Açıktan işliyor. Değil mi? Bak herkes susuyor onun haramına. Kimse men etmiyor. İslam devletinde biri açıktan içki içebilir mi? Hemen kadıya getirilir, sopa vurulur. Doğru mu? Gizliden yapar yapan adam da. Şahit getirilirse kadı o zaman haddi tatbik eder. Doğru. Onu gören insanlar rıza göstermezler. Ne yaparlar? Men ederler, kınarlar. Niye böyle bir şey yapıyorsun diye. Ama bugün öyle bir durum olmuş, hepsi yayılmış, her tarafa bunları işleyen insan. Açık bir kadın sokakta. Yani gidip kadına sormayız biz. Sen işte bugün şey yapıyor musun? Başın işte açıktır. Efendime söyleyeyim, bunu helal görerek mi açtın, haram görerek mi açtın? Sorulmaz. Bugün başını açan kadının ekserisi, ama ekserisi ne var bunda diyorlar. Bak, bir kadın başörtüsü haramdır dese, yani başı açmak haramdır dese, sonra da dese ki tamam haramdır ama yani ne var bunda, açsak ne olur dese, bak bu adam haramdır dese dahi bu sözüyle ne yapmıştır? Helal gördüğünü ortaya koymuştur, kafir olmuştur. Yani istihlal kalbin amelidir. Ve kalbin ameli de ancak söz ve fiillerle bilinebilir. Ne demek istediğimi inşallah anlatabiliyorum. Yani bu meselenin üzerinde yok, burası çok önemli. Haşa, haricilerin mezhebini söylemiyoruz. Kimseye haramdan tekfir etmiyoruz. Ama istihlal kalbin amelidir. Kalbin ameli de söz veya fiille bilinir. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum inşallah. Bir adam diyor ki mesela, sakal kesilmez diyor. Sonra da diyor ya bu devirde de sakal mı olur? Bak aynı adama, aynı adam. Bu söz neyi gösteriyor? O adamın o haramı helal kıldığını kendine gösteriyor. Biz ona desek ki sen haramı helal, sen bir kafirsin. Yok ya ben haram görüyorum desen, az önce böyle söyledin dersin mesela. Değil mi? Aslında kalbinde karar kılan şey odur. Ama biliyor harama helal dese küfür olacak. Kendisi de biliyor, tekfir edecekler onu. Bundan korktuğu için bu de... Bunu gizliyor, ben sakalın kesmeye haramdır diyorum diyor. Buyur abi şimdi. Küçük haramlarda bu böyle midir yani? Yok. Üzerine icma edilmiş açık haramlarda bu böyle. Diğer haramlarda böyle değil. Üzerine ümmetin icma ettiği, hakkında ihtilaf olmayan, alim, avam, herkesin bildiği haramlarda böyle. Yani bunlar açıktan işlendiği zaman böyledir. Bakın İbn-i Teymiye bunu anlatıyor. Yani deliliyle inşallah hepsini tek tek sayfalarına kadar vereceğiz ki ulema nasıl anlamış meseleyi. Mecmuatül Fetava 20. cilt 98. sayfa. Diyor ki İbn-i Teymiye rahimullah, وَمَنْ أَطْلَقَ مِنَ الْفُقَهَا أَنَّهُ لَا يُكَفِّرْ إِلَّا مَنْ يَجْهَدَ وُجُوبَهَا. Alimlerin ıtlak ettiği, yani genel olarak kullandığı, kim işte şunun vacipliğini inkar ederse kafir olur. Ancak böyle tekfir edilir. Dedikleri mutlak sözler diyor. فَيَكُونُ الْجُحْدُ عِنْدَهُ مُتَنَاوِلًا لِلْتَكْذِيبِ بِالْإِيْجَابِ. Bu diyor, cuhd yani inkar. Namaz vacip, mesela bir adam namazın vacipliğini inkar etse kafir olur. Bu cuhd diyor, inkar diyor, bazen diyor, icapla beraber. İcap ne demek? Kabul etmek demek. Adam evet namaz vaciptir diyor, ama yalanlayar, icap etmesine rağmen yalanlamaya ulaşan bazı hareketleri oluyor. Ve mutenavilen lil imtina anil ikrar. Bazen ikrardan imtina ediyor, bazen ona iltizam etmekten şey yapıyor, beri oluyor. Yani namaz emredilmiş, adam külli namazı terk etmiş. Öyle bir derdi yok yani. Adamın bu imtinası neyi gösteriyor? Namazın vacipliğini inkar ettiğini gösteriyor. İbn-i Teymiye devam ediyor. وَالْاِلْتِزَامُ كَمَا قَالَ تَعَالَى. Allah'ın şu sözünde söylediği gibidir diyor, iltizam etmek. Yani bir şeye iltizam etmek demek, onunla amel etmek demek. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْهَدُونَ. Allah diyor ki onlar seni yalanlamazlar, ama zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ederler diyor. Bak hem yalanlamazlar diyor, tekzip yapmazlar, hem de onu inkar ederler diyor. Neden? İltizam etmemeleri buna iltizam etmemeleri onların neyini gösterir? Bunu yalanladıklarını, bunu helal saydıklarını gösterir. Devam ediyor. Vakale Teala, Allah dedi ki diyor Nemil suresine, ve cehadu biha vestayqanatha. Firavun kavmi için diyor ki onlara ayetler geldi. Onları inkar ettiler ve yakinen iman ettiler hak olduğuna. Bak, yakın müminlerin imanda ulaştığı bir derecedir. Yakinen nefislerinde onu kabullendiler. Bak ikrar var ha. İkrar var ama inkar var. Niye? İltizam etmiyorlar. Bak ne demek istediğimi inşallah anlatabiliyorum. Bunlar ağır meseleler biraz. Mesela adama anlatıyoruz. Ya bak işte kardeş, müşrikeyle nikahlanılmaz mesela. Tamam mı? Anlatıyoruz. Adam hala müşrikeyle nikahlı. Bir müşrike nikahında duruyor. Ya kardeş, ya tamam haramdır biliyorum ama bakıyoruz adamda hiçbir değişiklik yok. Değiştirmiyor. O helal görüyor. Bakıyorsun ameliyle, diliyle söylemese de karısı onunla yatıyor, kalkıyor, her işi yapıyor. Bu adamın bu iltizamı inkarını gösteriyor. Anlatabildim ne demek istediğimi inşallah. Peygamber de o yüzden öldürttürdü o adamı. Allahu alim yani. Bu işin tevili budur. Alim, birçok alim bu meseleyi yani iyice bu meselede çok yorulmuşlar, çok terlemişler tevil ederken. Ben bu meseleyi ilk okuduğumda her tefsire bakıyordum. Ya subhanallah bak böyle bir durum var, bunun tefsiri var, bu nasıldır diye. Gerçekten ince bir mesele. Bir adamın bir şeye iltizam etmeyişi bazen onun tekzibini gösterir. Yalanladığını gösterir. Ve illa ancak diyor femete lem yukiru ve yeltezimu fi'luha kutile ve kafara bittifak. Adam diyor ne zaman diyor ikrar etmez, iltizam etmezse bu fiile o zaman ne olur? İttifakla kafirdir. O zaman öldürülür diyor İbn-i Teymiye. Yani bunlar altın değerinde sözler. Süfyan İbni Uyeyne rahimehullah diyor ki وَاَمَّا اِبْلِسْ لَعَنَهُ اللّٰهِ Allah iblise lanet etsin. فَاِنَّهُ فُرِدَ عَلَيْهِ سَجْدَ وَاحِدَ Ona bir kere secde farz kılındı diyor. فَجَهَدَهَا مُتَعَمِّدًا فَسُمِّيَ كَافِرًا Bilerek bunu terk etti ve bununla kafir oldu diyor. İmam Ahmed bin Hanbel Es-Sünnesinde rivayet ediyor bunu. Şimdi bunu neden naklettik? Adem de isyan etti Allah, iblis de. Değil mi? Adem de isyan etti, iblis de. Allah sordu mu iblise sen helal görerek mi şey yaptın? Bu haram işledi. Adem'e dedi mi peki sen haram görerek mi bu haramı işledi? Allah kalplerinde o inkarın veya tasdikin ne kadar olduğunu Allah biliyordu zaten. O yüzden iblise kafir dedi. Adem'in tövbesini kabul edip cennete koydu, müminlerden kıldı. Diyorum ya istihlal kalbin ameli. Yani bir noktaya inşallah çekebiliyorum sizleri biraz ağır. Yani bir adamın bazı fiilleri diliyle o haramın haramlığını ikrar etse dahi yaptığı bazı fiiller kalbinde istihlalin olduğunun delilidir. Gene İbn-i Teymiye Feteva 7. cilt 638. sayfada diyor ki ve ma'lum bilinen bir şeydir ki ennel imane huvel ikrar iman ikrardır le mücerredü tasdik mücerred sadece tasdik değildir tamam ben bunları kabul ediyorum demek değildir huvel ikrar bunu ikrar etmek değildir dammene kavlul kalp ellezi huvel tasdik neyi kapsar içerisinde? Kalbin sözünü. Bakın burası çok önemli. Kalbin sözü vardır. O da diyor tasdiktir diyor. Bir şeyin bir şeyi onaylaması. Ve amelul kalp gene kalbin amelini kapsar iman. Ellezî huvel inkiyat o da boyun eğmektir. Bakın kalbin ameli boyun eğmektir. Yani Allah'ın emrine boyun eğen adam onun vacipliğini ikrar etmiş demektir. Taksiratı, eksikliği artık ona kalmış bir şey. Ama bir adamın kalbinde tasdik var. Adam diyor ki tamam ben tasdik ediyorum. Namaz kılmak lazım. İşte evet Allah'ın indirdiği hükmetmek lazım. Adam ne namaz kılıyor ne Allah'ın indirdiği hükmediyor. Bu ne olur? Mücerred bunu terk etmesi onun istihlal yaptığına yani helal gördüğüne delalet eder. Yani bu yolla ne olur? Kafir olur. Gene İbnül Kayyim Rahimahullah İlamul Muvakkin 4. cilt 173. sayfada diyor ki فَالْحَكُمْ وَالْمُفْتِ وَالشَّهِدِ Şahit, müftü ve hakim. Üçü de. Arasında fark var onu anlatacak inşallah. Hakim, müftü ve şahit. Kullu minhum muhbir. Onlar ihbar ederler. Yani haber verirler. An hukmillahi. Allah'ın hükmünden ne yaparlar? Allah'ın hükmünü haber verirler. Hakime gidersin dersin ki bu adam elini kesti. Hakim sana ne der? Bu, bunun haddi elinin kesilmesidir der ve tatbik eder. Müftüye gidersin o da ne der sana? Hırsızın elinin kesilmesidir der. Değil mi? Şahit olan bilen biri gene illa müftü olması gerekmez bu adamın. Alim de olması gerekmez. Bir Müslümandır. Gene onun bu hükmü beyan etmesi nedir? İhbardır. Yani haber vermektir. فَالْحَاكُمْ مُخْبِرْ مُنْفِسْ Munfad. Hakim hem ihbar eder hem de onu tenfiz eder. Yani der ki hırsızlık yapmak cezası el kesmektir. Bu adam da hırsızlık yapmış. Ben bunun elini kesiyorum der hakim. Hakimin özelliği budur. Vel müfti muhbirun gayrı munfet. Müfti de muhbirdir, ihbar eder ama tenfiz edemez. Mesela bugün bana biri, mesela bir hafta önce sordu bir kardeş. İşte bir tanesinin yakını, kadın akrabası zina yapmış, ne yapayım ben bunu diyor. Mesela. Ben de ona dedim ki bunun cezası taşlanmasıdır. Ama bizim şu anda böyle bir sultanımız yok, biz bunu infaz edemeyiz. O İslam devletindeki kadının hakimin işidir. Onun sultası vardır, o tenfiz eder. Tamam. Mücahitler, Müslümanlar, dağa çekilen, onların neyi var? Hem onlar müftüler hem de hakimler. Yani hükmü ne yapabilirler? Tenfiz edebilirler. Çünkü çekilmişler, sultaları var onlara. Güçleri var. Güçleri oranında ne yapacaklar? Şeriatla hükmedecekler. Müftü ile hakimin arasındaki diyor İbnül Kayyim temel fark, birinin infaz eden olması, birinin infaz eden olmayışıdır diyor. Olmayışıdır diyor. Ondan sonra sözlerine devam ediyor. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Şundan dolayı bugün mahkemedeki hakimler kimin hükmünü tenfiz ediyorlar? Küfür kanunlarını. Aynı şekilde onların müftülüğünü yapan kim müftüleri? Savcı, avukat, hepsi. Bunlar demokrasi dininin alimleri, müftüleri. Gidiyorsun diyorsun ki, mesela diyorsun, bir adam diyorsun, Allah'ın şey, bir adam diyorsun şu adamın işte şu adamla evlenmiş, boşanmış. Bunların çocuğu var. Avukata diyorsun kimin bu çocuk? Avukat diyor ki bu çocuk diyor anayasanın bilmem kaçıncı maddesinin bilmem kaçıncı bendine göre şu adama verilir, bu çocuk da bu kadına verilir diyor. Tamam. Bak müfti ihbar ediyor hükmü. Hakim avukattan farkı o tenfiz ediyor o hükmü. Hakim, avukat müftü. O da ne? Hakim. O tenfiz ediyor, bu da ihbar ediyor sadece. Ne demek istediğimi anlatabildim inşallah. Şuraya bağlıyorum. Allah'ın indirmediğiyle hükmeden bir hakim kafirdir. Allah'ın indirmediğiyle iftia eden, fetva veren de kafirdir. Tabi biri hariç, biz de mesela ihbar ederiz bazen, okumuşuzdur anayasayı. Deriz ki anayasada şu madde vardır. Değil mi? Naklederiz. Buna itikat etmeden naklederiz. Batıl olduğuna itikat ederiz. Tamam mı inşallah? O zaman biz kafir olmayız. Çünkü avukat da kafir olmaz. Bununla. Mücerret sadece bununla. Yani davalar girmeyecek, mahkeme açmayacak. Öyle bir avukat. Yani sadece adam müşrikken bu hukuku okumuş. Daha sonra Müslüman olmuş. Görevi terk etmiş, mesleği terk etmiş. Geliyor Müslümanlar ona soru soruyorlar. İşte hani davanın neresinden açık var yok. Adam ihbar ediyor ama rıza göstermeden ihbar ediyor. Bilin diyor yani bak bu kafirlerin kanunu böyledir. Bu küfür olmaz. Bu küfür olmaz. Bizim irade ettiğimiz şey, kastettiğimiz şey buna rıza göstererek bunu ihbar eden, nakleden hakim şeydir, avukattır. Bu müftüsüdür demokrasi dininin. Bu adam da nedir? Aynı şekilde kafirdir. Hakim de aynı şekilde nedir? Kafirdir. Onun ameli zaten rızasını gösteriyor. Tekrar söyledi, az önce izah ettik. İltizam etmesi buna, ona rızasını gösteriyor. Velev velev bugün İbn Abbas bu sözü bugünkü kadılara da söylemiş olsa, ki uzak yakın alakası yok, zerre kadar da şüphemiz yok. Bugünkü insanların zahirinde savcılar olsun, hakimler olsun, doğru mu? Bu demokrasi dininin hükümlerini tasdik eden insanların küfründe zerre kadar şüphe yoktur. Çünkü bunlar şeriata iltizam etmemiş, küfre iltizam etmişlerdir. Ne demek istediğimi inşallah anlatıyorum. Anlatabiliyorum. Yani bir şeriat kadısı şeriata iltizam etmiştir. Çünkü mahkemede Kur'an ve sünnetle şey yapıyordur, hükmediyordur. Bu adam buna iman etmiştir. Bir küfür kadısı da küfre iltizam etmiştir. Onunla hükmediyordur. Bu da nedir? O küfre iman etmiştir. Allah her şeyin en hayırlısını, en doğrusunu bilendir. Bu bizim vardığımız, yani bu meselenin tafsilatıdır. Yarın daha eklentiler Allah bize nasip ederse, ilimle rızıklandırırsa biz de onları inşallah anlatırız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.